Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Ny måned, nye muligheder, og hvert blad vi vender i den kalender, ja, de må altså alt andet lige bringe os et skridt nærmere et farvel til corona. Men hvordan ser verden så ud på den anden side af det? Det kigger vi på i dagens udgave af Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og med mig i studiet der er inviteret to skarpe paneldeltagere, Lars Persson og Frank Hvid. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Godmorgen. Lars Persson, der er teknisk analytiker, selvstændige investeringsrådgiver, og så selvfølgelig også porteføljeforvalter her i klubben. Og Frank Hvid, som er økonom, foredragsholder, økonomisk kommentator, underviser og meget, meget mere, så er du manden bag Early Bird Research and Education. Dejligt, at du er med os i dag, Frank. Tak. Vi skal også forbi Tom Hårgaard lidt senere i udsendelsen, men lad os springe ud i det. Juni måned, Lars Persson. Hvad er det for en måned, vi lukker op til? Jamen, det bliver sådan en... Jeg er lidt bange for, at det bliver sådan en lidt kaotisk måned, men det er også fordi, jeg prøver ikke at have de store sorte briller på, men der er ikke rigtig nogen regnskab. Ja, det ved jeg godt, det er derfor. Men der er ikke rigtig nogen regnskaber, der kan hjælpe os, så vi bliver lidt i nøgletallens vold, og det sådan flår i os i forskellige retninger. Og jeg ved, når vi kommer ind i sådan en måned, så bliver det sådan noget, sådan en Counter-Strike, hvor vi kæmper os for, hvis vi er sådan en krigszone, hvor vi er inde i en by, så kæmper vi os fra hus til hus. Så det bliver sådan noget med at søge lidt beskyttelse, og så lidt frem igen, fordi der er gode dage og sådan noget. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg har lidt ondt i maven, og det var også derfor, jeg sagde til Frank, inden vi gik i luften. Jeg har 28.000 kontanter, fordi det bliver sådan en mærkelig, og Frank sagde også, hvordan ser det ud teknisk? Jamen, vi står sådan og vipper lidt på sådan en gyngende grund. Altså, i maj måned, der var faktisk Nasdaq i minus og sådan noget, og en faldende trend, så blev vi lige reddet lige til sidst, jeg er ikke verdensoptimist lige i øjeblikket. Selvom jeg er permabull og vil gerne i aktiemarkedet, og jeg har nogle kandidater på min bænk, men jeg har ikke lyst til at købe dem i øjeblikket. Og du plejer heller ikke være fan af sådan en tid her, Lars Persson, hvor det er makrotal, som vi skal læne os op af, hvor der ikke er sådan nogle meget tydelige signaler fra det deciderede aktiemarked. Det plejer ikke at være din stil. Nej, fordi det river lidt rundt med os, og sådan en enkelt måned, hvad kan vi bruge den til? Vi skal have noget mere data, og ja, så nej, men jeg holder fast i de aktier, jeg har, og så krydser jeg fingre for, at jeg kan hive nogle af de aktier, jeg har på bænken, ind i porteføljen, fordi at jeg måske er for lidt for pessimistisk, fordi det er gået ret godt, faktisk, må vi jo sige, ovenpå den her pandemi. Det er gået ret godt i din portefølje, Lars Persson. Du fører vores konkurrence, du er op med 18% for året. Aldrig jinxe det, Bodil. Det fik jeg så gjort der. Herre Persson, det ser ud som om, at vi starter lidt positivt på den her måned, i hvert fald derude, hvis man kigger på det danske indeks. Ja. Vi sluttede sådan lidt blandet i går i Tyskland, men hvad siger efter all-time high næsten. Efter all-time high, okay, man skal måske også passe på at blive sådan lidt for bange for, når det bare kører en lille bitte smule. Jamen, problemet er jo, at når det går op, så er vi sådan, nej, det skal det jo gøre, og når det går ned, så får man sådan ondt i maven. Altså, der skal jo altså gives og tages en gang imellem. Altså, jordbæren er ikke lige røde, hver gang vi kommer ud på marken, vel, selvom solen er begyndt at skinne. Så nej, altså, vi skal også vende os til det her. Og det er også derfor, man måske også lige skal spise lidt brød til, bare fordi Nasdaq lige gik lidt i minus, så skal man så kaste det hele over bord. Men man må bare også se på, når vi kigger ned den lange kurve fra efter lige da pandemien startede og det hele styrtdykkede, så er det en lang tur, vi har gået op af det her aktiebjerg, hvis man kan kalde det sådan her. Og det har været armene op over hovedet for det meste, fordi vi har tjent rigtig mange penge, og så er det ligesom, er vi kommet lidt ud af trit, og så er der kommet lidt renter og lidt inflation. Og det er jo der, hvor jeg spørger mig selv, det skrev jeg også om i går på min lille Euroinvestor-klumme, jeg har henne. Det er sådan, jamen, heldigvis er jo kobber ikke noget, vi skal over tanke hver dag over i tanken, men skal vi, når vi nu skal bruge så meget kobber, kommer vi så til at sætte et nul bag på kobberet, eller hvor ender kobberprisen henne? Og så er det jo så spørgsmålet, om det overhovedet er bæredygtigt. Det kan vi tage en anden snak om. Men fordi vi skal ud og grave en masse huller, og vi har ikke nok kobber til os. Så jeg er sådan lidt bange for, det kan godt være, at vi ikke tror, at inflationen lige kommer lige om lidt, men der er bare nogle råvarer, som der er underskud af, og hvad sker der, hvis priserne eksploderer helt vildt på det? Kan det være med til at løfte det? Og så er der også en stor befolkning, og hvad med fødevarer? Kan det også rykke noget på det? Alt det, man skal bekymre sig om, Lars. Man skal bare have det med på radaren. Man skal bare have det med på radaren. Presset forsyningskæde er der i hvert fald derude. Det var også noget, som Elon Musk, han var ude og tude over, var lige ved at sige. Mm. Tesla, som altså forudser prisstigninger på deres biler, blandt andet på grund af de her pressede forsyningskæder. Lars Persson, herhjemme der er der også et par aktuelle nyheder, vi lige skal runde. Mm. Novo Nordisk har indgået et samarbejde med en japansk virksomhed, Heartseed. Det er noget stamcelleterapi til hjertetilfælde. Og det er jo hjertekarsygdomme, som Novo Nordisk måske sådan fremadrettet skal begynde at kigge endnu mere på. Ja. Hvordan tager investorerne mod sådan en vel ret positiv nyhed? Ja, men jeg tror ikke. Altså, ja, den er op med 0,3, men altså, nu skal vi jo også lige lade det... Altså, det er jo bare sådan lige, vi har indgået et samarbejde, men hvad sker der ellers? Ikke? Hvad kommer vi til? Man skal ikke lægge så meget i det her, sådan synes jeg i hvert fald. Sådan voldsomt. Lad os nu se samarbejdet komme i gang, og hvad kan de finde ud af og sådan noget. Det er jo altid selvfølgelig godt at have en god samarbejdspartner, der ved en hel masse om det her, men vi skal nok ikke slå kolbøtter ud på Bredgade, fordi vi tror, at det er... Der har du også ondt i maven for det? Nej, overhovedet ikke. Nej, men ja, det er fint nok. men jeg vil hellere... Jeg er særlig interesseret i den, kan jeg gøre det. Nej, men jeg vil hellere vende mig 80 grader rundt, og så kigge op i luften, og så sige flyselskaber, som vi også talte om i går. Der fik Norwegian jo en rækkende hånd, eller en hjælpende hånd i går, fordi Visa er det her ungarske, eller hvordan vi udtaler det. De lukkede jo faktisk for bookingerne. De var jo snedet sig ind på det norske marked her under corona, og de lukkede for bookingerne i fredags og meddelte så i går mandag, at de så ikke rigtig nogen forretningsidé ved at være i Norge. Så der kan man sige, der har jo egentlig Norwegian fået et gratis point eller to der. Og så kan man jo også godt se den rødsnudede flyver igen på luften over København, så de har genoptaget flyvningerne til Aalborg blandt andet og sådan nogle ting. Så de starter jo langsomt op, og så har jeg også flere finanshuse derude sige, nu kommer vi med en købsanbefaling. Man skal dog passe lidt på med de her flyselskaber, fordi der var jo ikke nogen rigtige, der var jo nogen, der døde, men der døde ikke særlig mange af de her flyselskaber, på trods af, at vi var lukket ned, og det må man jo sige, det er jo egentlig meget fantastisk eller helt exceptionelt. Så krigen om passagererne. Nu kan det godt være, at de har overholdt i starten flyselskaberne, fordi der ikke er så mange flysæder, fordi vi skal lige i luften igen, så de kan sælge dem til nogle priser, hvad de har lyst til. Men når vi kommer længere hen, og der kommer flere fly i luften og sådan noget, så kan det jo godt være, at den her dårlige krig igen er der, og så må man spørge sig selv, hvem vinder så? Ikke? Så spørgsmålet er flyselskaber lige pludselig noget, vi skal købe med hjerte, ligesom med fodboldklubber, fordi det jeg får god service i SAS, jeg får god service i Norwegian, eller hvilken flyselskab man nu vælger. Det er måske det, vi ender med, så pas nu på de der flyselskaber stadigvæk, tænker jeg. Ja, man kan vel også spørge sig selv, Lars Persson, om de der flyselskaber, de sådan set bare, at der er blevet holdt hånden under dem flere steder fra med hjælpepakker og alt muligt andet, så når den virkelige verden åbner sig igen, og de skal stå på egne ben, så må vi se, om nogle af dem for alvor knækker nakken. Ja. Teknikken i Norwegian Air, hvordan har den det? Den har jeg ikke kigget på. Mens du taler med Frank, så kan jeg lige lure af teknikken, så kan vi komme tilbage til den. Den er jo lidt ødelagt i og med, at der har været så mange emissioner, så når du skal justere i kursgraferne og sådan nogle ting og sager. SAS ser i hvert fald ikke så køn ud på det korte billede, og jeg må indrømme, dem har jeg rigeligt. De er engang på kandidatbænken, der har jeg haft andre åbningsbrancher, sektorer, sådan noget som hoteller og restauranter og steder, nogen der kunne leve af, at vi skulle til fest igen. Jeg nævnte blandt andet Hugo Boss, Duni kunne også være det. Fint kan det være. Ja. Nå, men altså forretninger, hvor vi tænker, der kan være noget der. Ikke? Så nej, flyselskaberne, de var parkeret sådan uden for hangaren, kan man sige. De har slet ikke været med inde på bænken. Nej. Sådan. Ellers er det en dag, der bringer et OPEC-møde, rentemøde i den australske centralbank, og så er der altså kapitalmarkedsdag i Aarhus Ørsted, hvor Mads Nipper, han træder op og måske fortæller noget om fremtidens energimarked. Det bliver også sådan set interessant at holde øje med. Og så tryk ud og sige her til morgen, at alt er faldet på plads. Deres handel med sammen med det kanadiske Intact om at overtage RSA, den er altså fuldstændig for alvor nu gået igennem, og alt er godt, og de er hermed blevet Skandinaviens største forsikringsselskab. Og så er der altså også en lille løfte pegefinger for en af de vigtigste økonomer på verdensplan, Mohammed El-Erian. Han er ude at sige, at han synes faktisk ikke, at den amerikanske centralbank, de gør nok. Han er bekymret for, at de på en eller anden måde ikke formår at korrigere de her aktiemarkeder og finansmarkeder i det hele taget. Han synes måske, de skulle gøre et eller andet mere for at regulere der. Den tidligere PIMCO-topchef og altså nu økonomisk rådgiver hos Allianz, altså en mand, som rigtig mange lytter til derude i finansbranchen. Frank Hvide, sådan en mand, er det en, du lytter til, og har han fat i noget, når han siger, at Fed de ligesom er ude på et skråplan? Ja, jeg lytter til ham helt sikkert, og jeg har også mødt ham, har fornøjelsen at møde ham flere gange til konferencer, både i London og New York tidligere. Super dygtig, super skarp, og der bliver lyttet til ham. Jeg lytter til ham, og jeg tror, der er rigtig mange professionelle investorer, der lytter til, hvad han siger. Så er det noget, vi skal blive bekymret for, når han er ude og løfter den her pegefinger og siger, Fed gør simpelthen ikke nok? Ja, og jeg tror, at det, vi skal kigge ind i, det er, at der er flere og flere, der tænker, det kan ikke blive ved med at køre på den måde her, hvor der er fest på de finansielle markeder og boligmarkederne, og så er renterne i nul. Et eller andet må give sig. Og det kommer det til inden for de næste 3-4 måneder. Så må enten så må noget af finansmarkederne og boligmarkederne knække, og det ser ikke ud som, at boligmarkederne lige kommer til at knække, jamen så må nogle af centralbankerne til at sige, okay, det der med, at vi venter 2-3-4 år, før vi gør noget, så går det fuldstændig amok. Så det vil sige, at der er flere og flere, der snakker om til Jackson Hole-møde, der store centralbankmøde der i august. Jamen senest der skal de ud og sige, okay, vi bliver nødt til at begynde at fase nogle af de ting ud, som vi laver lige nu. Til trods for, at de jo altså har folk derovre i USA, som vel ret beset virkelig ved, hvad de taler om. Janet Yellen, som jo sidder nu som finansminister og tidligere sidder over i centralbanken. Jerome Powell kan vi da godt debattere om. Han ved, hvad han taler om, men altså, han har da været en mand, der på en eller anden måde har formået sådan at skabe åbenhed og tillid til, hvad han laver. Så det er jo ikke fordi, at vi siger, at de der mennesker, de aner ikke en dyt om, hvad de er i gang med. Nej, det vil sige, inden for den professionelle verden, der er det, i alle de år, jeg har været med, der synes jeg altid, det har været at bashe lidt og slå på dem i centralbankerne og sige, de fatter ikke en skid. Det har altid været sådan Wall Street-agenda, ikke? Og det er dødssygt at høre på. Fordi de er jo lige så usikre, som alle andre er på, hvor økonomien på vej hen, hvor meget kan den tåle, hvor meget skal den have hjælp. Men jeg tror, og vi skal også huske på, de kan jo ikke bare komme ud, og de ved jo, hver eneste ord, de siger, de bliver jo vejet på en vægt, ikke? En guldvægt der. Så jeg tror, det er meget realistisk, at de kommer ud i løbet af sommeren, måske der i sensommeren, og siger, okay, det kan ikke fortsætte her. De vil nok ikke gøre det endnu, fordi at de stadig ser, at der er stadig masser af amerikanere, der står uden for arbejdsmarkedet og ikke kommet ind endnu. Ja. Der er stadigvæk mange millioner jobs, som er mistet siden coronaen ramte. Så godt nok er der god gang i jobmarkedet, men der er også stadig mange, der mangler at komme tilbage i beskæftigelse. Det er også svært at række hånden i vejret og være den, der tager de absolut upopulære beslutninger, men det er måske det, der skal til, før verden den sådan på en eller anden måde bliver lidt stabil igen. Vi vender meget mere tilbage til, hvordan verden ser ud og hvordan den kommer til at se ud efter corona. Og du kan selvfølgelig også blande dig, kære lytter. Du er velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en. 42 42 03 21 er nummeret. Du skal huske at skrive Mio i starten af din sms, så den lander lige herinde hos mig. Altså afsted på 42 42 03 21. Verden efter corona, den byder på meget mere end privates lyst til igen at gå ud eller rejse. Men hvad ligger der egentlig i kortene, og hvilke fremskrivninger kan vi med relativt stor sandsynlighed satse på? Det skal det handle om nu. En af de ting, vi allerede kan forholde os til, det er altså antallet af børnefødsler, som der har været debat om her på det seneste. Det er nemlig faldet 18% i løbet af 2020, og den erkendelse den fik altså den kinesiske regering til i går at gå ud og sige, at nu måtte kineserne godt få 3 små kinesere. Frank Hvid, vi skal lige omkring det her med Kina. I 1979 der indførte Kina den her etbarnspolitik, relativt kontroversiel, men noget, som har eksisteret i ganske lang tid, helt frem til 2015, hvor man så måtte få 2 børn, og nu her i 2021, så lukker de altså op for, at man må få 3 børn derude i Kina. Først og fremmest, hvor stor en nyhed er det, når du kigger på det sådan med økonombriller? Ikke særlig stor. Det er en sjov nyhed og interessant. Jeg tror ikke, den økonomiske effekt bliver så stor. Ikke som det er lige nu. Og hvis man kigger på de sociale medier ude i Kina og ser, hvad de unge har svaret over de sidste 24 timer. Og det er jo et diktatur, så der skal man jo tænke sig lidt om, hvad man svarer, når staten er ude og kommer med sådan et forslag. Men der har de unge kinesere har været benhårde i deres tilbagemeldinger på de sociale medier. De har siger, hvad hunden er det, I tænker på. Altså, det er så dyrt at få børn. Og mange af os, vi er alene, altså vi er et enebarn, så vil sige, vi har to forældre, vi skal stå for. Vi har fire bedste forældre. Så de snakker meget om det der 4-2-1. Mm. Og, og så vil vi også gerne have, at vi så derudover skal have tre børn. Og antallet af vuggestuepladser, børneinstitutionspladser, som er til at betale, det er jo gået fra for nogle årtier siden 75% af børnetallet kunne blive dækket af det, til i dag er det omkring en tredjedel, lidt over en tredjedel. Det vil sige, masser af kinesere skal ud og bruge en masse penge på at få passet deres børn. Ellers, ja, enten i sådan nogle af de der dagplejer, eller også så skal de bede svigermor om at komme. Så mange af de unge kinesiske kvinder især siger jo, er I bløde oven i låget. Det kommer aldrig til at ske det her. Altså enten skal jeg invitere svigermor ind, eller også skal jeg betale kassen for det. Det koster cirka sådan en veluddannet kineser cirka 40% af deres løn at få passet et barn. Eller også skal hun selv gå hjem til kødgryderne. Det bliver ikke manden, der gør det. Så på den måde er det jo sådan set en non-event nyhed. Der kommer ikke til at ske den helt store forskel. Det forventer vi i hvert fald ikke, fordi kineserne, som du siger, de har altså ikke råd til at få flere børn. Og så skal der jo altså også, det var de så også ude at sige, de kinesiske styre, at de vil komme med forskellige hjælpemuligheder. Ja, nu må vi se, hvad det bliver til. Men Frank Hvid, det er dog et signal om, at de har store problemer derude med den demokratiske udvikling. Hvad ligger der i det? Jamen, der ligger det i, at deres befolkningstal, det vil toppe inden for de næste 2-3-4 år. Og deres arbejdsstyrke har allerede været faldende de sidste 5-6 år. Og deres aldring i kinesisk økonomi, den stiger kraftigt. Og det betyder, at de kan se ind i, jo over de næste 50-75 år, at befolkningstallet falder dramatisk. Nogen forventer fra godt og vel 1,4 milliarder i dag til omkring 750 millioner ved udgangen af det her århundrede. Og det er samtidig med, at de så også har en væsentlig aldrende befolkning. Og det betyder, at de forecaster om, at Kina vil overhælde USA og blive verdens største økonomi omkring. De mest optimistiske har rykket det frem til allerede i 2027, 2028. Tidligere sagde man 2033, 34, 35. Ja, der er flere og flere, der er demografikere, og der begynder at sige, at de kommer aldrig til at overhælde USA. De bliver den evige toer. Okay. Og det er jo det, de kigger ind i, at der er massiv stigning i deres udgifter til pensioner. Deres offentlige pensionskasse forventes at være tømt allerede i 2035, så de har nogle kæmpe udfordringer. Så jeg tror, der hvor det er skelsættende, det kommer med i går, det er jo det første signal om, ja, der har været andre signaler også, men det er et signal om, at de har problemer, og der kommer meget mere, fordi det signal, som de unge sender til regeringen, er jo, det her det hjælper ikke noget, så I skal komme med meget, meget mere. Mm. Og det, der er interessant, er jo også, at det er jo ikke kun i Kina, at vi ser den her udfordring her. Vi ser også i Taiwan, i Sydkorea, at de har fuldstændig de samme snakke om. Befolkningstallet er på vej ned. Og det er jo også interessant, kan man sige, sådan megaperspektiv, megatrendperspektiv, at der er flere og flere lande, hvor vi nu begynder at snakke om, at befolkningstallene, det er ikke overbefolkning, vi kommer til at snakke om, det er faktisk, at vi bliver affolket. Mm. Det kommer ikke til at ske i Danmark, sandsynligvis med de prognoser, vi har lige nu, og vores børnetal, der kom nogle tal i sidste uge. Jeg tror, det så rigtig fint ud frem til marts. Jeg tror, vi faktisk har lavet 7% flere børn i marts i år. Det kan vi, det der. Det kan vi under coronaen der. Det er nogen, der var undfanget hvad, i juni, så der har vi været dygtige. Ikke? Ja. Det har de ikke været så gode ude i Asien, men i Danmark stiger børnetallet. Og vi regner også med, at vi bliver ved med at have en voksende befolkning de næste årtier, ikke? Og det samme i USA. Men mange andre lande, også i Europa, Italien især, Draghi har været ude jo, der er altså en ny ministerpræsident, eller premierminister, undskyld, en tidligere topchef for ECB, jamen han har også været ude at sige, vi har også faldende børnetal, vi skal gøre noget mere for børnefamilierne. Mm. Mange unge rundt omkring i verden er hamrende presset af, at boligpriserne er så høje, og det er mega svært at få passet deres børn. Mm. Og der tror jeg, at der er mange lande, der vil begynde at kigge mod Norden og sige, hvad er det, I gør derop, som fungerer? Fordi vi bliver nødt til at fritstille de her kvinder noget mere. Du kan så også se i USA, som egentlig tænkte, om de er da også okay fremme på den ligestillingsbus. Jamen alle de job, der blev skabt i USA i april, det var kun mænd. Ja. Nul til kvinder. Og nettotallene. Ja, lige præcis. Altså, det er jo helt vildt. Og det vil sige, at fordi der stadig er corona, fordi der stadig er mange steder i USA, hvor skoler, børneinstitutioner er lukket ned, jamen, så er det kvinderne, der går derhjemme. Mm. Og der tror jeg, der er en del rundt omkring, der vil begynde at kigge mod nogle lande og sige, hvordan håndterer I det, sådan så vi kan have mere ligestilling, og vi kan også stadig have, at vi kan få den her gruppe, det vil sige kvinderne, ud på arbejdsmarkedet. I Asien, kæmpe store problemer. Og det viser sig altså tydeligt i Kina lige nu, altså også med de signaler, der kommer derudefra. Det er jo altså også en udvikling, vi har haft igennem ganske lang tid i Japan, som jo altså også kæmper med en aldrende befolkning, og hvis økonomiske vækst har været altså gået helt i stå faktisk, ja. Og det ser heller ikke ud som om den sådan for alvor kommer op. Det kan godt være, at det her i en periode gik lidt bedre, men altså så er der sådan lidt træhed igen. Er det scenarie, vi kan se frem til, Frank Hvid, altså det samme scenarie, som vi har set ud i Japan, kan vi komme til at se det i Kina også? At vi går så meget i stå? Jamen det er med mindre, der sker et eller andet fuldstændig revolutionerende. Og vi kunne se, der kom jo ikke nogen store effekter af, da det gik over til tobarnspolitikken i 15. Og nu skal jeg også lige sige, at der er jo en del kineser, der har haft lov til under etbarnspolitikken til at få flere børn. Men det var sådan, der var rigtig mange, som havde den restriktion et barn. Så gik de over til to børn i 2015. Der kom en lille stigning i tallene i 16 og 17, og så er det bare kollapset siden igen. Og det er simpelthen, fordi de unge er presset. Plus, og det kan du ikke lave om på, de kommende 10 år i Kina kommer der et kæmpe fald i antallet af unge kvinder der i alderen fra starten af 20'erne op i starten af 30'erne. Og det kan du ikke bare lave om på, jo. Det er jo fakta. Du siger, at alle de andre, hvis de skal holde børnetallet op, så skal alle de andre kvinder virkelig, virkelig i gang. Dem, ja, det er en gas, ikke? Ja. Men og det er der ikke noget, der tyder på, at de kommer til. Så jo, det er ikke kun kinesisk. Det er noget, vi kommer til at se i rigtig mange lande. Og det bliver også noget, vi skal vende os til, fordi nu har vi haft 200 år, hvor det bare har været stigende befolkning. Okay, så har der været nogle krige imellem, så lige har taget toppen af befolkningstallet, men generelt så har vi haft 200 år med stigende befolkningstal. Nu går vi altså ind i en periode, hvor befolkningstallet ude for nogle enkelte lande i Sydøstasien og i Afrika, jamen så kommer de til at stagnere, eller de sidder og falde. Så Frank, det får stor betydning på hvordan vi skal placere vores penge i blandt andet aktiemarkedet. Vi har stået ganske længe her i Millionærklubben og sagt, at Kina, der skal man altså også have en lille bid derude. Man skal ligesom være på det gigantiske marked. Der er masser af store virksomheder, de gør det rigtig godt. De er meget innovative og alt det der. Skal man passe lidt på nu igen med kinesiske aktier? Nej, altså ikke på grund af det her. Der er så stor sammenhæng, er der ikke mellem et lands BNP-vækst og hvordan det ellers går med økonomien, og så ens aktiemarked. Der kan være kæmpe store forskelle. Vi kunne bare se hjemme i Danmark. Vi har jo stor del af vores aktiemarked, har jo ikke noget med dansk økonomi at gøre. Og i Kina har de også en masse virksomheder, der har noget med Kina at gøre, men der kan også være alle mulige andre faktorer, og det samme er det jo i Europa og USA. Så det behøves ikke at betyde, at så skal man passe på. Nej, Kina er stadigvæk et meget vigtigt aktie- og obligationsmarked, man skal have en del af sine penge i. Men hvad betyder det for verdensøkonomien, hvis Kina ikke kommer op og overhaler USA, som vi jo ellers har talt om i et stykke tid? Altså, ja, nu ved jeg godt, du siger, at der er økonomer, der ligesom trækker igen på den. Men hvis det ligesom har været en ting, der blev debatteret derude, og den ligesom forsvinder nu, betyder det noget for verdensøkonomien overordnet set? Ja, det, vi skal vende os til, det er, at den medvind, vi har haft til vores BNP-vækst, fra at vi er blevet flere og flere til at arbejde, jamen den faktor, den forsvinder. Og den er allerede forsvundet i nogle lande. Japan, var du selv inde på, deres arbejdsstykke har været faldende et stykke tid. Kinas er begyndt at falde. Så den der faktor, så det der med, at vi skal tilbage på en eller anden normal vækst, som så er oppe i nogle hoveder, det er 2,5-3-4% BNP-vækst. Det er bare den forglemte. I Kina kan de måske gøre det stadigvæk et stykke tid, fordi de har noget efterslæb stadigvæk. De er jo stadigvæk en stor del af økonomien er underudviklet. Og så bliver der jo ekstremt meget fokus på det her, bliver der jo fokus på teknologi. At så må vi blive mere produktive. Og det er også det, præsident Xi har i Kina, at de laver nogle kæmpe store indsatsområder, hvor de siger, at vi bliver nødt til at være førende på nogle af de her forskningsområder, fordi vi skal simpelthen opgive rent produktivitetsmæssigt, fordi der kommer ikke flere til at arbejde. Men ved robotter og det her med, at man kan tage sådan et skelet på, altså og få muskler som ældre og kunne... Altså vil det ikke hjælpe? Altså er det ikke bare, fordi vi kan se den teknologi, der kan hjælpe os op i produktivitet med robotter, og at vi måske som... Altså hvis jeg så mine bedste forældre som i min alder, så var de jo måske allerede godt slidte, fordi at de havde arbejdet på fabrikker og sådan nogle ting og sager, hvorimod at vi har passet på os selv og spist sundt og alt det her. Jamen, er der ikke sådan en forskel? Kan man godt sammenligne tingene på den måde, vi gør nu her? Jamen altså, teknologi ændrer sig jo hele tiden over tid, og det er jo en kæmpe stor diskussion blandt de førende økonomer i verden, det er, vi har haft nogle årtier nu, hvor produktiviteten, vi er blevet mere og mere produktive, men væksten i produktiviteten er blevet lavere og lavere og lavere. Mm. Altså for 4-5% om året i øget produktivitetsgevinster, ikke tilbage i 60'erne, og så lavere i 70'erne, lavere i 80'erne, og så fremdeles. Ikke? Og næsten ned i nogle lande, ned mod 0 her de sidste 10 år. Der snakker man jo om vi står over for, at nu kommer produktiviteten og produktivitetsvæksten op i gear igen. Mm. Og der er en del, som er jo meget positive og siger, jamen der kommer en masse af de her, som vi har snakket om nogle år, især ude i Silicon Valley, med de her eksponentielle vækstrater fra nogle af de her teknologier, og robotter og algoritmer og kunstig intelligens og alle de her ting. Og så er der skeptikerne, der siger, jamen det er fint det der, men prøv lige at dyrke, hvor meget mere produktivt gør det os rent faktisk. Eller er der nogle andre ting i vores teknologier, som rent faktisk mindsker produktiviteten? Og det er jo blandt andet en masse af den nye teknologi, der er kommet frem. Der er i hvert fald helt sikkert nogle minuseffekter, og det er jo ved, at det er en del af hele den opmærksomhedsøkonomi, der handler om, jeg vil have din opmærksomhed. Det er det, vi tjener penge på. Mm. Men hvis vi hele tiden skal have vores opmærksomhed ned i telefonerne, i computerne, ved at se Netflix og bruge en masse tid på nogle af de ting, altså underholdning, jamen så kan vi ikke være produktive og lave noget andet. Så der er nogle modsatrettede effekter, og så er der også nogle, der er skeptiske overfor, hvor meget mere produktiv bliver vi rent faktisk. Hvor stiller du dig i den debat? Jamen, jeg har indtil for nylig, har jeg hele tiden været på skeptiker siden sagt, at jeg tror simpelthen ikke det der. Vi overvurderer nogle af de her teknologier. De skal nok komme på længere sigt og give noget effekt. Og en af de gode eksempler, synes jeg, det er jo selvkørende biler. I 2015 sagde man, at i 2017, så kører de rundt. Så kan I bare sætte jer ind, og så kører vi fiser vi rundt. Mm. Ja. Jeg synes, altså nogle af de teknologiskeptikere, der findes, som kigger på selvkørende biler, siger jo, jamen, prøv at høre her. De har lavet millioner af testtimer, og nogle af de bedste af de her selvkørende biler, de kan stort set ikke køre bedre end et menneske, som sætter sig ind i bilen og får 3-4 køretimer. Mm. Og så der er stadig kæmpe problemer. Der er et stykke vej nu. Mm. Det kan godt bruges på nogle lukkede områder. Det kommer også flere og flere steder. Det kan nok komme, det tager bare længere tid. Og hvor meget øger det vores produktivitet rent faktisk? Der er nogle af de teknologier, skal nok. Det bliver en kæmpe hjælp. Men der er helt klart, der er også nogle af tech-giganterne, der tjener penge på, at vi er mere og mere uopmærksomme, og mere og mere fokuseret på at sidde og kigge ind i en skærm. Mm. Men Frank, og det skaber ikke, undskyld mig, og det skaber ikke værdi. Men en ting er, at vi måske kan trods alt få skabt noget værdi ved at blive bedre til teknologisk udvikling. Noget andet er sådan, de mere sådan, traditionelle anlægsinvesteringer. Det har vi også stået og sukket efter et stykke tid, i flere år faktisk. Det har været meget lavvande på den konto. Ja. Er de ved at komme op i fart også? Ja, der er i hvert fald en del stater, som jo er så ude og lave en masse investeringer. Det gælder Danmark, det gælder USA jo, Biden har store planer, det gælder også Europa jo. Så der kommer i hvert fald helt klart mere, og det er også fornuftigt. Der er en masse infrastruktur, hvor man kan lave nogle rigtig, rigtig fornuftige offentlige investeringer. Og så er der jo spørgsmål om de private virksomheder. Og der må man sige, at i hvert fald i den angelsaksiske verden har topledelserne i meget lang tid, i op gennem nullerne og især i 10'erne, været meget karige, altså meget tilbageholdende med at bruge penge på investeringer. Mm. Så det har man brugt, det er, at man har betalt dividender, og så har man købt aktier tilbage. Og det har man selvfølgelig gjort for at presse aktiekurserne op, fordi hvor er en stor del af aflønningen hos nogle af toplederne? Jamen, det er jo i aktieoptioner. Så der er faktisk en hel del. Det er næsten vildt at se, hvor mange penge de over de sidste 10-15 år af deres indtjening er steget i amerikanske selskaber for eksempel, og de engelske for den sags skyld også. Og hvor slam. Og hvor lidt de rent faktisk har investeret. Mm. Og men der er lavet forskellige undersøgelser, hvor man simpelthen har lagt nogle cases frem for nogle CFO's, altså nogle finanschefer, og sagt, det er en ret simpel case her. Det betyder, at du kan tjene en masse penge til din virksomhed, men du skal ud og meddele til Wall Street, at I skal lige, cashflowet bliver lidt dårligere, fordi nu skal vi investere i et eller andet. Vil du gøre det, ja eller nej? Og der var blevet lavet en undersøgelse blandt nogle S&P 500 finanschefer, og 2/3 af dem sagde, det vil jeg ikke. Hvis jeg skal ud og sige til Wall Street, at vi har dårligere cashflow, så vil jeg ikke lave den investering. Jamen, det er jo hæsligt. Og det var nogle finansprofessorer i USA, der lavede den undersøgelse. Ikke? Og det viser bare, at så er der altså et eller andet, der er helt kukuk. Men det ser ud som om, det vil ændre sig. Ja, hvor ser vi det henne? Hvordan, jamen, der er lavet opgørelser, hvis man begynder at tage deres regnskabsmeddelelser fra virksomheder rundt omkring i verden, så kan vi se, at der er flere og flere virksomheder, der siger, vi skal op i gear, vi skal investere mere. Helt klart. Vi ser i detailsektoren jo, hvor det der den sammensmeltning af det analoge og digitale, det gør jo, at der er en masse, der skal op sig på den digitale del. Så har vi omvendt sådan som Google, de skal så op sig på den analoge del. Mm. Ligesom Amazon jo også startede med at være digital, og så er blevet mere og mere analog. Så det der med, at du kan begge dele, hybriden, det er der rigtig mange virksomheder, der skal ud. Også danske virksomheder jo. Og det ved vi også med hjemmearbejde. Ikke? Lige pludselig bliver der mere hybrid med, er vi på kontoret, er vi derhjemme, kræver investeringer. Og hele den der analog-digitale sammensmeltning, det kræver flere investeringer, og det kan vi høre fra virksomhederne i regnskabsmeddelelserne, at det lyder som om, at det er de klar til i de kommende år. Og det burde også være sød musik i vores investorører, altså på en eller anden måde, så skal der jo investeres før, at der kan blive skabt ny vækst derude i virksomhederne. Ja, så hvis det begynder at komme op i gear os, så burde det måske også kunne holde det der aktiemarked, selvom det er meget højt. Ja, altså det eneste er, at du kan få en masse vækst. Og det kan så sammen med al den vækst, vi får fra, at det offentlige bruger rigtig mange penge lige nu, så kan du få et virkelig, virkelig booming. Altså virkelig den der, sådan, som nationaløkonomer kalder accelerator-effekten. Når først væksten kommer lidt op, og så kommer investeringerne, så går det virkelig stærkt. Mm. Det er jo det, vi skal holde øje med, fordi det kan så lige pludselig udløse inflation, og det kan udløse mangel på arbejdskraft, og det ser vi faktisk allerede nu. Så der er sådan nogle modsatrettede effekter. Og for aktiemarkedet er det jo ikke bare sådan, jo højere vækst, BNP-vækst, jo højere aktiekurser. For det kan altså medføre, og så skal renterne op, inflationen kommer op, og så er der lige pludselig nogle modsatrettede effekter. Så det er sådan en balance, det skal være sådan, ikke for varmt, ikke for koldt. Men det er da helt klart, jeg synes, det er positivt at høre, at virksomhederne vil investere noget mere, fordi det betyder, at hvor altså alt er lige, medmindre de gør det helt åndssvagt, så skal det aflejre sig i noget højere produktivitet og også nogle flere jobs. Det vil sige, at vi får flere i vores samfund, der kommer i jobs. Også dem, der står allerlængst væk. Og det er jo et problem, vi kan se både i Danmark og i mange andre lande, at de langtidsledige, de har det svært, fordi det er jo dem, der er på høj allerbæreste køen, ikke? Når der er en masse, der er blevet fyret også under coronaen. Mm. Kan vi få dem ind, så er det jo fantastisk for alle vores samfund. Det der guldlok-scenarie, som du lige taler om, ikke for varmt og ikke for koldt, det talte vi også om for noget tid siden, ja. At det er jo sådan set et meget behageligt sted at være, og et sted, ja. Som altså gør, at aktiemarkedet sådan stille og roligt bevæger sig opad. Og så stille og roligt. Voldsomt eksplosivt. Frank, lad os lige blive lidt i forhold til arbejdsmarkedet og tale om det, fordi det er jo altså også noget, som har ændret sig ganske meget under corona, og som nogle af de effekter måske bliver hængende, når vi kommer ud på den anden side, sådan for alvor. Den her fleksibilitet, som mange mennesker altså har opnået ved, at de kan arbejde nogle dage hjemme og nogle dage på kontoret, det ser ud til, at det er nogle steder i hvert fald, at det er noget, man kan fortsætte med at gøre. Og så er der en masse andre spændende ting, som jeg sådan falder over derude. Deloitte var ude at tale om i går, at de ville simpelthen måske til at afvise kunder, fordi deres medarbejdere simpelthen havde blevet for presset. Så siger man simpelthen, nej tak, kære kunde, du skal ikke komme her og være her hos os. Citigroup har også været ude at sige, at de har en City Reset Day, hvor de altså prøver, at ja, de giver folk fri, og det er simpelthen for, at de skal sådan forsøge at få stressniveauet et nyk ned. Og så er der altså nemlig.com og Coop og alle mulige andre, som jo også har været ude i ballade herhjemme i Danmark, fordi at deres arbejdsforhold til Sydlandet lyder til, at de er ret presset, og chauffører, der er nødt til at lade vandet i poser og flasker, og de er i deres transportbiler. Det lyder ikke særlig rart. Hvilket arbejdsmarked ser du for dig, når vi ligesom for alvor er ude af corona? Der er den store trend i de her år her, jeg tror også, vi snakker om lidt sidste gang, det er, at vi ser, at vi går fra en kapitalisme, som har været meget fokuseret på, at alt produktivitetsgevinster er gået stort set ene og alene til virksomhederne og til top 1% af dem, de rigeste i vores samfund. Og der ser vi en vending i de her år her. Der var nogle små tegn på det under de sidste år af Obama. Så gik det lidt modsat igen under Trump. Og nu ser vi globalt igen, at der begynder at være en vending i retning af mindre ulighed, og at det er arbejdskraften, der begynder at kunne få mere og mere af overskuddet, og mindre går så til kapitalejerne. Og det er selvfølgelig, kan man sige, et minus for aktionærerne, i nogle virksomheder i hvert fald. Men det er i hvert fald en af de megatrends, jeg synes, man kan se antydning af lige nu, at arbejdskraften bliver stærkere relativt til kapitalen. Og det gør den blandt andet også af politiske grunde, fordi der sidder blandt andet en præsident Biden, som render rundt med en graf og viser alle sine ansatte i Det Hvide Hus, at her, den der med, at produktivitetsgevinsterne kun går til de rigeste og til virksomhederne, det skal vi have gjort op med. Vi skal have et brandvarmt, rødglødende jobmarked. Det er det, han har sagt jo til sine folk. Hvis det er rigtigt, og så det, vi kigger ind i, så kan vi jo allerede se, jo bare i Danmark, vores arbejdsmarked er jo på meget få måneder gået fra, jamen folk var hjemme, og der var en del, der var fyret, til lige pludselig, der er masser af virksomheder, der siger, vi mangler arbejdskraft. Mm. Og det ser vi også selv i Europa, hvor arbejdsløsheden er højere. Vi ser også ud i Asien. Så jeg synes, man ser antydninger lige nu af, at arbejdskraften er på vej tilbage og få noget kraft bakket op af nogle politiske strømninger. Og det, ja, det betyder, at virksomheden skal tænke sig rigtig godt om, hvordan de behandler deres medarbejdere. Det er det selvfølgelig altid skulle, kan man sige, men det er så ikke altid, at alle virksomheder har været gode til det. Og det er derfor, jeg tror, noget af det, du nævnte der, det er jo et udtryk for, har der været for meget tryk på vores medarbejdere? Jeg synes i hvert fald, hvis man snakker med folk i den private sektor, og også i den offentlige, mange ministerier, også i Danmark, men også i andre lande, så er de fuldstændig udsplattet, sådan rent arbejdsmæssigt, fordi de er bare knoklet. Det er ikke kun læger og sygeplejersker, eller kun, og en masse sosuer og alle mulige andre, der har hjulpet os under corona. Der er rigtig mange, der har knoklet i døgndrift, og er fuldstændig udsplattet. Både i den private sektor, men især i store dele af den offentlige sektor. Og der tror jeg, på grund af det her, den strammer arbejdsmarkedet, og der er nogle politikere, der vil sige, der skal bare være masser af vækst, og så vi kan skabe masser af jobs. Der er mange virksomheder, der skal tænke over, hvordan de gebærder sig. Men Frank Hvid, det er klart, at det er selvfølgelig ikke godt for virksomhederne derude, hvis deres medarbejdere de ligesom bliver presset så meget, at de ryger ud i stress og alt muligt andet. Altså, det er faktisk en ret stor risiko for dem, hvis det sker. På den anden side er det vel også problematisk, hvis vi får så stor... nu siger du, Biden siger, at arbejdsmarkedet skal være brandvarmt. Altså, hvis der bliver decideret overophedning, og de lige pludselig ikke kan få fat i medarbejdere, det er vel lige så slemt, eller måske endda sværere? Ja, og så er vi tilbage til guldlok, ikke? Vi vil sige, at det er ikke for varmt, ikke for koldt. Ja, der er du fuldstændig ret i. Så hvad er det for nogle scenarier, vi ser ind i? Og det, altså, jeg tænker ikke, der er nogen sådan gode historier i det i forhold til aktiemarkedet. Jo, det kan altså, det kan jo sagtens være. Vi ved jo ikke rigtigt, hvor vi havner. Altså, hvis produktiviteten stiger ude i virksomhederne, og de kan altså, håndtere medarbejderne og give dem bedre forhold. Det er der også masser af undersøgelser, der viser, at hvis du betaler, Amazon har blandt andet været ude med nogle undersøgelser, har vist, at vi har hævet lønningerne. Mange andre virksomheder også. Vi har faktisk hævet lønningerne for de lavest lønnede. Så ser du faktisk, at deres produktivitet den øges. Der er også lavet andre undersøgelser, hvor man kan se, jamen, i det øjeblik, du får en højere løn og en højere indkomst, så du ikke lige pludselig skal arbejde, have to jobs, eller gå og virkelig bruge meget tid på at lede efter, hvor skal du købe ind henne, eller du faktisk en hel uge af måneden måske går sulten i seng, eller dine børn gør, og du har alle de bekymringer. Det er jo faktisk noget, der plager rigtig, rigtig mange mennesker. Det kan vi slet ikke forestille os i her i Skandinavien, men i mange andre lande er det jo tilfældet, at folk går sulten i seng, selv i den vestlige verden, selv i USA. Der er over, er det 15-20 millioner familier, der har sagt under coronaen, jamen vi har flere dage i løbet af måneden her, hvor vi går i seng, uden at vi har fået noget at spise, fordi de har den underklasse der. Og hvis de lige pludselig kan få lidt højere lønninger, og ikke har de bekymringer, så kan de faktisk være mere produktive. Og så er vi jo også over, når du siger højere... Guldlok, og så har vi guldlok-scenariet, hvor så får vi ikke noget vedvarende højere inflation. Vi får lige her kortvarigt på grund af kobber, for eksempel energi, så kan den slappe af igen. Inflationen kommer ned og bliver moderat. Vi kan få moderat vækst, vi kan få masser af folk i jobs, og så har vi jo et lækkert, sådan sen-90'er-agtigt scenarie, som aktiemarkedet også godt kan trives i. Det er det gode scenarie. Og det dårlige scenarie, det er selvfølgelig, hvis inflationen lige pludselig, det bliver for meget vækst, en meget inflation, jamen så får du renterne køre opad, så får du alle value-aktierne, de kører for alvor, og så får du alle vækstaktierne, de får kæmpe tæsk. Og så er der det allerdårligste scenarie, og det tror jeg, det skal man begynde at kigge lidt på, det er stagflation. Det er at sige, at væksten begynder. Og det er det, jeg kigger på. Ikke fordi jeg tror så meget på det, men jeg tror i hvert fald, at vi kan kigge ind i, at vækstoptimismen, den er ved at toppe på alle mulige parametre, som vi typisk kigger på. Ligesom vi så det samme i 2004-5, og vi så det i 2010 efter finanskrisen. Der er nogle af de der vækstparametre, der er ligesom ved at toppe nu. Og det, jeg tror, det jeg kigger efter, det er, begynder vækstoptimismen at aftage herfra. Så stagflation, når vi har stagneret og vækst og inflation samtidig, så gør det virkelig ondt for alvor. Det er et rigtig kedeligt scenarie som investor. Fordi der får du tæsk, og det så vi fra midten af 60'erne op til omkring 1980. Der får du altså tæsk, både på dine aktier og dine obligationer. Ikke? Er du helt derude, at du ser det som et nogenlunde realistisk scenarie, vi har kommet så langt? Det er i hvert fald gået fra at være fuldstændig urealistisk for et par år siden til, at man siger, det skal der lige at kigge noget mere på. Okay. Ja. Hvor er det som investor, man skal søge beskyttelse? For det kan jeg jo allerede høre. Hvor er det hullet, jeg skal grave? Og den gamle hjelm, jeg skal... Ja, det er stålhjelmscenariet, som jeg plejer at kalde den. Morfars 2. verdenskrig-hjelm, jeg skal finde frem, eller hvad er det, jeg skal gøre? Ja, det jeg i hvert fald tænker på lige nu, og tilbage til billedet, som du har med, med sådan indskiftningsbænken der. Hvad er det for nogle, man begynder at få ind der? Men de skal ikke ind i portefølje nu, men man kan kigge på dem. Der er der helt klart nogle af de mere defensive value-sektorer, jeg vil begynde at kigge på. Telekom, stabil forbrug, noget healthcare der. Jeg kan også se nogle af de større huse, og nogle af dem, jeg har fulgt i mange år, at nogle af de dygtigste i finansbranchen, de er også begyndt at kigge. Fordi der er faktisk nogle brancher her, som ikke er steget så kraftigt i pris, og som faktisk ser rigtig billigt ud. Altså consumer stables, altså stabil forbrug som sektor. Relativ prisfastsættelse lige nu er den laveste siden... vi har kun én observation, der laver i de sidste 30-40 år. Ikke? Ja. Så der begynder at være måske... Er der nogle guldklumper der, og de har også en mere stabil indtjening, så kunne det være noget, man skulle se, har jeg for meget af alt muligt andet. Mange cykliske aktier i dag, det kan man godt forstå, der er jo økonomisk boom, det går jo, råvarepriserne stiger. Ja. Har jeg for meget af det efterhånden, skulle jeg måske til at lige at kigge på og få nogle af de andre ind på, i hvert fald ind på bænken, ikke? Og kigge nærmere efter. Og så læs nogenlunde skrænt fra hvid og sand, så er det tur til, at vi skal op til London, hvor at Tom Hårgaard, han er med på linjen. Godmorgen og velkommen til, Tom Hårgaard. Hej. Hej Tom. Vi taler lidt om, hvordan verden kommer til at se ud efter corona. Om det bliver et guldlok-scenarie, altså ikke for varmt og ikke for koldt, eller om det bliver det rene ragnarok med stagflation og alt muligt andet ballade. Hvor er du henne i den debat? Er der ikke også en tredje scenarie, hvor vi siger, at det bliver fuldstændig paradis, det er 20'erne en gang til, plus alkohol? Jo, plus det alkohol. Kan der være noget om. Heller, ja, vi har jo mest... alle sammen læst om Prohibition, men det, der er også et tredje scenarie, det er, at der er så meget opbygget efterspørgsel. Jeg keder jer alle sammen med det her faktum. Jeg kan ikke købe et strygebart eller en swimmingpool eller en PC i øjeblikket, uden at der er en 35-40 dages arbejdsleveringstid. Så verden er jo blevet fuldstændig at lave. For eksempel i England hele den engelske befolkning er taget ned på den engelske sydkyst, hvor du ikke kan opdrive så meget som en tomatkande med låg og et sted at bo. Fordi du kan ikke tage nogen steder hen, så alle tager på ferie. Det er det, der hedder staycation. Og det er jo selvfølgelig gyldne tider for hotellerne, men hvor vi vender og drejer det her, så tror jeg måske også, at det er vigtigt, at man tænker sådan lidt over, hvad det er, der sker rundt omkring i verden. Du har Malaysia, som er ved at lukke ned, men på et eller andet tidspunkt, så lukker de jo også op igen. På et eller andet tidspunkt kommer vi ud over den her coronavirus, også selvom vi nok kommer til at leve med dem. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er så mange mennesker, som i så lang tid, sidste 18 måneder, ikke kan få lov at bruge nogen penge. Og jeg tror, at det her efterspørgsel vil eksplodere. Det er det jo allerede, når jeg ikke kan købe et strygebræt, uden at skal vente 3 uger på det. Mm. Så det tror jeg, det er det sted. Så kommer der inflation. Selvfølgelig kommer der inflation. Der er ingen tvivl om, fordi firmaerne kan ikke hyre hurtigt nok. Men jeg tror ikke, at den inflation nødvendigvis kommer til at påvirke os lige her og nu. Jeg tror godt, at inflation kan gå hånd i hånd med et stigende aktiemarked. Ikke i al evighed, det siger vores statistik. Men lige her nu, så er jeg måske ikke så negativ. Ej, og således så sætter du dig jo altså på en helt anden stol, end du har gjort det sådan historisk set, og jeg ved godt, Tom, at du også er positiv i sidste uge, men altså, du plejer jo ligesom at være meget bekymret over, at aktiemarkedet har kørt så højt, og så meget er det jo ikke kommet ned, siden du er vendt rundt, kan man sige. Så du holder simpelthen fast i, at der er mere plads opad? Ja, det gør jeg. Mm. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke tror, at vi på en eller anden måde, at centralbankerne er med til at puste en kæmpe boble op, som på et eller andet tidspunkt nok kommer til at sive. Om den kommer til at sive langsomt, eller den kommer til at eksplodere med et brag, det kan jeg jo kun spekulere om lige her nu. Og jeg håber selvfølgelig, at det bliver et brag, fordi jeg elsker et godt brag, når man er kort på vej nedad. Det skal jeg er tro til min profession, og jeg også, ved også godt, hvor jeg bedst kan lide at være, når det kommer til aktiemarkedet. Men lige her nu, altså hvis jeg bare, altså jeg kan ringe Lars Persson op, og snakke med ham over en weekend og sige, Lars, det her, det ser sgu da ud, som om det skal højere. Han kan jo ikke andet end at kigge på graferne og sige, ja, der er ikke meget, der tyder på. Altså, hvis vi bare holder os teknisk til graferne, og vi ikke tager noget fundamentalt perspektiv ind, så er det et rimelig stærkt marked, vi har med at gøre. Ja. Og det vil jeg så holde mig til. Ja. Jeg er lang lige her nu. Pudsigt nok. Godt. Vi vender lige tilbage til, hvordan du så har positioneret dig. Frank, jeg kunne godt tænke mig bare at køre den forbi dig også. Altså det her med de der Roaring Twenties, som vi også har bragt på banen flere gange her i Millionærklubben, som Tom han på en eller anden måde også taler ind i. Altså det her scenarie om, at det kommer bare til at gå fantastisk godt, og ja, der bliver noget inflation i en kort periode. Men never mind, vi er lige glade. Det kører opad fortsat. Hvad siger du til det? Ja, jeg har hørt det, og jeg ved godt, man synes, det er sjovt at ligesom lave parallellen til for 100 år siden, men det, vi står jo 2 årti, og der næsten ikke kan være mere forskellige. Altså, hvor du i indgangen til den 20. havde du forholdsvis lave aktive priser, så står vi jo lige nu i 2021 med de højeste aktive priser, vi har overhovedet nogensinde set på stort set alt. Og nu var det jo sådan set også mig, der brugte ordet Roaring Twenties. Det var sådan set ikke Tom Hårgaard, men altså scenariet, hvor vi er lige nu, hvor der rent faktisk er meget opsparet på folks konti, ja. Og de skal ud og bruge nogle af de der penge. Jo, okay, men så er du meget kortsigtet. Hvis du snakker Roaring Twenties for mig, så snart kigger jeg 10 år eller 9 år frem. Ikke? Mm. Det er jo fuldstændig rigtigt, hvad Tom siger. Der er jo kæmpe beløb opsparet. Så derfor så snakker vi også om, og det gjorde vi også sidste gang, og det har jeg også selv skrevet om, at vi står over for sådan et superboom hen over foråret her og sommeren, medmindre der går et eller andet fuldstændig amok med corona, en eller anden ny variant, der kommer, som pludselig lukker det hele ned. Og det er der heldigvis ikke noget, der tyder på. Mm. Så det er han fuldstændig ret i, at det bliver nogle vilde væksttal, vi kommer til at se. Jeg tror, BNP-vækstforecastene for USA her i anden kvartal, hvad er det, 10% eller sådan noget lignende, ikke? Det er jo helt vildt. Og det ser vi også i Europa lidt lavere, men og også ud i Asien. Så det er fuldstændig rigtigt på den korte bane. Det bliver en fest, det bliver et boom, og virksomhederne kommer til at skovle penge ind. Men spørgsmålet er, og det er altid det, man skal kigge efter, hvis man skal være mere taktisk, mere kortsigtet, det er, den historie, er den ved at toppe? Altså, det har vi allerede regnet ud. Altså, det er der ikke nogen, der er overraskende i. Det har vi jo snakket om i 100 år, det der. Hårdgård. Så det er jo ligesom yesterday's news. Hvad er det næste? Og det, jeg kigger efter, er der nogen tegn på, at der lige pludselig kan komme. Altså, nu så det også, var det i går, at OECD kom og opjusterede deres vækstprognose. Det plejer også altid at være en god indikator for. Så har vi ligesom, om de kommer mange gange med deres sidste opjustering lige der, hvor Wall Street så begynder at gå den modsatte vej og sige, hov, er der noget, der tegner den en anden vej? Ikke? Og det er det, vi skal kigge efter, om der er lige pludselig noget, der peger den modsatte ret. Hårdgård, hvad holder du øje med for at sige et blik? Jeg elsker en god kyniker. Der er intet bedre end en kynisk stemme, der kommer og siger, at OECD er the perfect contrarian indicator. Fordi det er der altså temmelig meget sandhed i. Men så lige tilbage til min egen historie. Jeg tænker måske også bare, at ja, det tror jeg også, lytterne godt klar over. Jeg kan også godt, du kan jo fange mig i morgen eftermiddag, og så kan tonen få en anden lyd, fordi markedet måske pludselig har givet mig en invitation til at gå kort markedet. Men når jeg kigger sådan lidt mere overordnet på det, og så relaterer det til min egen situation, hvor jeg har haft nogle gode måneder, et godt år, tjent gode penge, og jeg tænker, det er jo fint, jeg har tjent masser af penge, men jeg kan ikke bruge dem, fordi jeg kan ikke købe, hvad jeg gerne vil. Jeg kan ikke engang købe et snottet strygebræt. Så jeg tror godt, at den efterspørgsel kan vare ved temmelig længe. Jeg har fingeren lidt på pulsen på boligmarkedet, hvor jeg tænker, eller hvor jeg ligesom kan mærke, at der er utrolig meget efterspørgsel efter boliger, fordi folk ikke kan få nogle renter i bankerne, så tænker de, så vil jeg hellere købe noget og sætte det på Airbnb eller leje det ud. Jeg tror også, at historien er noget lignende i Danmark, og hvis den er lige i Danmark og lige i England, så er den nok også lige mange, mange andre steder. Og jeg tror ikke, at det boom er noget, som kommer til at ændre sig i de næste. Jeg tror virkelig, at vi skal ind langt ind i 2021, måske før 2022, før man begynder at sige, okay, så kan vi ånde lettet op igen, og så begynder centralbankerne måske også at tage foden lidt af speederen med deres pengepolitik. Og det, jeg tror ikke, det er. Jeg er nødt til at fortælle den her historie, fordi jeg synes, den er god. Jeg har en ven, som er hedgefund trader i London, og han ringede til mig for nogle måneder siden og sagde, da han hørte, at jeg var negativ market, så sagde jeg, ved du hvad, en af de ting, som jeg har lært, det er, du må aldrig vede imod centralbankerne. Og jeg grinede bare af det på det tidspunkt, og sagde, ja, det er godt med dig. Hvis du havde sagt det i 2008-2009, så havde du også siddet med en kort eller en lang position, som havde været under vand i mange måneder. Jeg ved godt, du fik ret til i sidste ende, men du sad også og svedte i en 3-4 måneder, før du fik ret. Men når jeg tænker mere over det, så tænker jeg, i de sidste 20 år, hvor jeg har været engageret i markedet, har der jo aldrig været så meget en lempe i pengepolitik, som der er nu, drevet af en bekymring for, hvad coronavirus vil gøre for verdensøkonomien. Det er jo ikke bare Amerika, det er jo overalt. Og jeg tror, jeg ville have ønsket, at jeg havde været mindre negativ for et par måneder siden, men jeg er ret sikker på, at jeg ikke er kommet for sent til kampen. Derfor vil jeg hellere vide på, at der kommer mere upside end downside, i hvert fald lige nu. Mm. Men Hårdgård, jeg er jo altid interesseret i at prøve at hoppe ind i dit hoved og se, hvad det er, der trigger dig derovre i London. Og du taler om, at på et eller andet tidspunkt, så får du måske en invitation om at gå kort i markedet. Hvordan ser sådan en invitation ud? Altså bare sådan eksempelvis, altså hvad kunne være et signal? Okay, så jeg ved ikke, om du kan huske det, men i februar måned, januar måned, der gik jeg kort, Dow Jones-indekset og DAX og FTSE-indekset, fordi jeg havde fået, jeg har en timing-mekanisme, som jeg udviklede for 20 år siden, og alle, som kender mig, ved, det er absolut ikke nogen hemmelighed, hvordan den cyklus er beregnet. Det er en 72-ugers cyklus, og jeg har haft så utrolig meget held med og time nogle toppe og bunde i markedet ved hjælp af det. Og alle, der spørger mig, giver jeg dem hemmeligheden. Og den her cyklus, den siger, den 28. juni, der vender markedet. Og det er fuldstændig et identisk signal til, hvad jeg forudsagde af markedets top i 2020. Så det har jeg siddet for. Så jeg har i min dagbog og i kalenderen og på mobiltelefonen har jeg de her alerter til 28. juni. Der skal jeg virkelig være opmærksom. Og jeg ved godt, det lyder utroligt esoterisk, og det accepterer jeg også. Jeg er en 50-årig mand, som det er jo ikke, fordi jeg sidder og læser et horoskop. Men når du har tjent utrolig mange millioner kroner på at lave de her timing og har timet bunden i 2009, timet toppen i 2020, plus en håndfuld andre virkelig gode toppe og bunde, så kan man jo ikke lade være med, man kan jo ikke ignorere det, når man har tjent rigtig mange penge på det. Og derfor er den 28. juni sådan en eller anden dato der, nu er vi lige kommet ind i juni i dag, så glædelig 1. juni. Så jeg tænker, 28. juni, det glæder jeg mig utrolig meget til, fordi så kunne jeg godt forestille mig, at hvis det her marked brager op i en juni måned, så kunne jeg godt lede efter en top. 28. juni, det er desværre en mandag, så ikke sådan den sædvanlige dag, hvor vi taler med dig, Tom Aagaard. Det kan være, vi skal gøre en undtagelse den uge. Jeg noterer i hvert fald datoen i min kalender. Nu taler vi jo heller ikke om et marked, som kun vender en dag eller to. Vi taler virkelig om en rigtig stor konjunkturvending i aktiemarkedet. Ja, ja, vi får se. Det bliver spændende, Tom Aagaard. Det er i kalenderen, det er i hvert fald helt 100. Rigtig god handelsdag til dig, og vi tales ved i næste uge. Tak lige måde. Tusind tak. Hej. Hej. Så vi er altså Tom Hårgaard, daytrader og spekulant, der huserer i London, og som er en del af vores klub her, en del af vores konkurrence. Man kan følge med, hvordan det går inde på Saxo Banks hjemmeside. Nå, Frank Hvid, tilbage til dig her i studiet. Jeg kunne godt tænke mig lige at sådan tage de der briller på igen, der hedder Verden efter corona. Noget af det, som vi også har talt rigtig meget om her i studiet, det er jo altså, at ESG det kommer til at fylde rigtig meget, og måske være noget af det, der kan hvad skal man sige, vækste og gøre, at vi også fremover, selvom vi ligger på høje aktieniveauer og alt det der, så stadigvæk kan se, at virksomheden de kan performe ud over sådan det sædvanlige. Er det en vej at gå i dit hoved? ESG, ja, det er det. Men problemet lige nu som investor, jeg synes, der stadigvæk er en hel del mangler. Så man kan sige, kig efter virksomheder, som opfører sig ordentligt. Det er generelt et godt råd. Om det så er på E'et, S'et, G'et, eller de er alle tre. Ikke? Så hvordan de opfører sig rent miljømæssigt, og socialt og ledelsesmæssigt. Ja, de virksomheder, som opfører sig fornuftigt, det kan ikke nok ikke være nogen dårlig investering. Så det er i hvert fald den første kan man sige, screening, man kan lave. Så er der jo en del af sådan en karakter, der bliver givet fra forskellige institutter på E'et og S'et og G'et. Og der synes jeg, der stadig mangler en del. Og jeg synes, at vi har, og der rev sig også lidt vores hjemlige andedam og vores pensionskasser. Jeg synes, de har været rigtig dygtige til at få våben, porno, tobak og alt det der ud. Ikke? Men hvad med alle de tech-giganter? Og hvad med alle dem, der laver fødevarer, som gør, at vi bliver overvægtige? Nestlé var faktisk ude i går og sige, det var faktisk Financial Times, der havde fundet frem til, at der var det internt papir blandt topledelsen i Nestlé, som jo havde konkluderet, at 60% af deres produkter, det var nok ikke albedoen, men det var inden for madvarer, tror jeg. Mad og drikkevarer, de var jo decideret usunde. Mm. Og de prøver virkelig, det er også det, de ser ud til, de prøver virkelig at kæmpe for at gøre det mere, og få flere sunde varer på hylderne. Og så var der så en ernæringsprofessor, der sagde, jamen det har de sagt i mange år, og de prøver også, men det er bare svært at komme af med det salt og sukker, fordi det gør noget rent smagsmæssigt. Ja, man sad også og tænkte, no shit Sherlock, når man læste den der artikel der, fordi at der er ikke nogen, der kommer bag på os. Nej, men det er jo ikke en virksomhed, som bliver sådan screenet specielt dårligt. Nej. Og tech-giganterne bliver jo ikke. Hvad med Facebook? Jeg tænker, der er nogle af pensionskasserne, som er ude at flage. Blandt andet i sidste uge, hvor der var en stor diskussion, da tre af de store olieselskaber jo virkelig fik nogle nederlag, enten i retten eller blandt nogle af de mere aktivistiske aktionærer, for at de skal gå en mere grønnere retning. Det er jo smadret positivt. Og så var der flere pensionskasser ude og sige, at vi er også med på den galej. Ja, okay, men hvis jeg går ned og kigger i jeres portefølje, kan der se alle mulige andre selskaber inden for alle mulige andre ting end lige det der olie. Så hvorfor er det kun i Kina, kigger på klimaet? Hvor tech-giganterne, Facebook, altså, har de opført sig helt horribelt de seneste 4-5 år? Ja, det må man nok erkende. Ikke? Er de blevet screenet sådan for at sige, det vil vi ikke, jeg vil vi ikke have? Nej, det er de ikke. Men, så det giver du ikke så meget for, kan jeg næsten høre. Nej, jeg synes, at vi mange... Det er alt sammen skridt i den rigtige retning. Mm. Men hvad så du gerne, at der skulle ske? Fordi skal vi til nu og på en eller anden måde også forholde os til, om virksomheder de laver ting med for meget sukker i og for meget salt i, og ting, vi bliver syge af eller fede af, eller hvad vil jeg? Jamen altså, enten skal vi gå tilbage til det princip om, at pensionskasser og andre investorer, de skal bare tjene så gode afkast som muligt, og så droppe alt det der ESG og alle de der fine rapporter og sige, at vi gør alt muligt andet. Eller også kan man være helt reelt og sige, at vi er nået hertil. Næste skridt det er, at vi kigger også på nogle andre virksomheder. Lige nu har man jo altså, kigget på noget af det, som vi alle sammen kan forstå. Våben, porno, tobak og olie. Ikke? Men der er jo masser af andre virksomheder, som virkelig har nogle møgprodukter, som skader vores samfund. Helt vildt. Men hvem skulle gøre sig til dommer over for det? Det gør vi jo allerede jo med ESG. Og så det er bare enten skal du lade være, eller også skal du gøre det mere hele hjertet, hvis du gøre det. Og nogle er også i gang, men der er lang vej nu, synes jeg, med nogle af de scorer, der bliver givet, at der er jo masser af virksomheder, som laver noget rigtig skidt, som koster samfundet kæmpe beløb. Mm. Altså, det er det, vi økonomer snakker om, eksternaliteter. Det vil sige, at virksomheder tjener på noget, blandt andet overvægt og fedme, ikke? Ved at lave nogle produkter, som vi godt kan lide og ikke kan lade være med at spise og drikke. Så bliver vi overvægtige, og så skal samfundet betale for det. Men det er virksomheden, der tjener hele og skummer hele fløden. De virksomheder kunne man jo godt sige, jo, men, det er da lige så skadeligt, som det er med klimaet. Så hvorfor er vi kun efter olieselskaberne? Og hvorfor er det, vi kun måler på CO2? Der er man også på vej hen, men der er lang vej nu, synes jeg, før vi er... Super spændende debat og måske spændende udvikling, som også kommer til at fylde meget mere i hele den der ESG-snak, som vi altså har kørende lige for tiden. Det blev simpelthen alt, hvad vi nåede i den her udgave af Millionærklubben. Tusind tak til dig, Lars Persson. Tak til Velkommen. Frank Hvid, der var med os her i studiet. Som altid også tak til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 9. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.